Боже, і береться в рідній чині. Зовінчив давний спокій тебе, і з повіщим ритмом серце б'є. Алло, алло, дівчині всяке зло, природи же вона така спокусі до гріха. Алло, алло, чи бачив може хто, то хто чуло і розум свій покусі ставив тін. Дівчина, тільки на мене не свіже сон. Бідне серце, я не ті пропав, пропав. Алло, алло, солодке те є зло, без нього важко жити вже, воно конечним є. Ahoj!